sağındır bayi kelçi canım. Bir görünüp payda gettin, sağındır bayi kelçi canım. Suyu gönelem, kıyıt gönelem, ah suyumdu sensiz begem. Merimi çok can derle. Sen cıvı sözündü, gül uzatsam artındı karap. Ayadın sen cıvı sözündü. Tüyü gönelem, kıt gönelem, ak suyundu sensiz begem. Merimi çok can belli. Arzıganım sen elen. Suyu gönelem, kıt gönelem, ak suyumdu sensiz begen. Merimi çok can belen. Menem net unutarmın, aynap cıldap sensiz yaşarmın. Gezi görmen özünday soluğa, abir ok seni geçir besmin. Baktım dömen, nege seni süyüp kaldım eken. Bulca şodo, men ak suyumdan, attin arman canılgan ekem. Bulca şodo, men ak suyumdan, attin arman canılgan ekem. Hoş bol canım, gülbey cemalım, bir özüne vakit kalaymın. Canım sana vakit kalaymın. Güt gönelem, ak suyumdu sensiz begen.